مقاصد دیکھیں گے. پہلا مقصد ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی حقیقت کیا ہے, اس کو جان سکے. دوسرا مقصد ہے بغض کی حقیقت کیا ہے, اس کو جان کر اپنے آپ کو بغض سے بچا سکے, یعنی کینہ. تیسرا مقصد ہے مایوسی کی حقیقت کیا ہے, اس کو جان کر خود کو مایوسیوں سے بچا سکے. اور چوتھا مقصد ہے جنت کی آسائشوں کو جان کر جنت کو پانے کی کوششوں کو تیز کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مقاصد میں کامیاب فرمائے, آمین. تلاوت سنیں گے اب انہی آیات کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها